بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور الیزہ کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں, باب الجمعہ سے شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہے فائدۃ مہمۃ لدفع کل مہم. قال الامام النصفی فی الکافی من قرأ آی السجدۃ کلہا فی مجلس واحد وسجد لکل منہا کفاہ اللہ ما اہمہ. ہر مشکل کو دور کرنے کا اہم نسخہ امام نصفی رحمہ اللہ تعالی نے کافی میں فرمایا, جو شخص تمام آیات سجدہ ایک مجلس میں پڑھے اور ہر ایک کے لیے سجدہ کرے اللہ تعالیٰ اسے مشکلات میں کفایت فرمائے گا. باب الجمعتی صلاۃ الجمعتی فرد عین علی من اجتمع فیہ سبعۃ شرائط الذکورۃ والحرية والإقامۃ فی مصر او فیما ہو داخل فی حد الإقامۃ فیہا فی الاصحی والصحة والأمن والأمن من ظالم وسلامة العينين وسلامة الرجلين ويشترط لصحتها ستة أشياء المصر أو فناؤه والسلطان أو نائبه ووقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه والخطبة قبلها بقصدها في وقتها وحضور. چنانچہ شروع کرتے ہیں جمعہ کا بیان. جمعہ کی نماز ہر اس شخص پر فرض عین ہے جس میں سات شرائط پائی جاتی ہیں. یوم جمعہ سید الامام اور مسلمانوں کے عید کا دن ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تمام دنوں سے افضل قرار دیا اور فرمایا کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن آپ زمین پر اتارے گئے, اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی, اسی دن آپ کا وصال ہوا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے درود شریف پڑھا جائے. جب نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے چھ چیزیں شرط ہیں. نمبر ایک, شہر یا اس کا مضافات. نمبر دو, بادشاہ یا اس کا نائب. نمبر تین, ظہر کا وقت. اس سے پہلے صحیح نہ ہوگا اور اس وقت کے نکلنے سے نماز جمعہ باطل ہو جائے گی. نمبر چار, جمعہ کی نماز سے پہلے ارادتاً وقت میں خطبہ پڑھنا اور ان لوگوں میں سے جن کے ساتھ جمعہ منعقد ہو جاتا ہے کسی کا سننے کے لیے حاضر ہونا اگرچہ ایک ہی ہو, یہ صحیح قول ہے. نمبر پانچ, عام اجازت. نمبر چھ, جماعت اور یہ امام کے علاوہ کم از کم تین افراد ہیں اگرچہ غلام یا مسافر یا بیمار ہوں. شرط یہ ہے کہ سجدہ کرنے تک امام کے ساتھ رہیں, اگر سجدہ کرنے کے بعد چلے جائیں تو وہ تنہا جمعہ کی نماز پوری کرے, اور اگر سجدہ سے پہلے چلے گئے تو جمعہ باطل ہو جائے گا. چنانچہ اعتبار سے معاف فرمائیں, جمعہ کی نماز ہر اس شخص پر فرض عین ہے جس میں سات شرائط پائی جائیں. نمبر ایک, مرد ہونا. نمبر دو, آزاد ہونا. نمبر تین, شہر میں یا جو جگہ شہر کی حد میں داخل ہے اس میں مقیم ہونا, یہ اصح قول ہے. نمبر چار, صحت مند ہونا. نمبر پانچ, ظالم سے پرامن ہونا. نمبر چھ, آنکھوں کا سلامت ہونا. نمبر سات, پاؤں کا سلامت ہونا. جمعہ کی نماز ہر اس شخص پر فرض عین ہے جس میں سات شرائط پائی جائیں, مرد ہونا, آزاد ہونا, شہر میں یا جو جگہ شہر کی حد میں داخل ہو اس میں مقیم ہونا, یہ ایسا قول ہے. صحت مند ہونا, ظالم سے پرامن ہونا, آنکھوں کا سلامت ہونا, پاؤں کا سلامت ہونا. نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے چھ چیزیں شرط ہیں. ابھی جمعہ کی نماز ہر اس شخص پر فرض عین ہے جس میں سات شرائط پائی جاتی ہیں, وہ شرائط بیان ہوئیں. اب نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے چھ چیزیں شرط ہیں, یہ پہلے بھی عرض کی گئی, دوبارہ سماعت فرمائیں. نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے چھ چیزیں شرط ہیں. نمبر ایک, شہر یا اس کی مضافات. نمبر دو, بادشاہ یا اس کا نائب. نمبر تین, ظہر کا وقت, اس سے پہلے صحیح نہ ہوگا اور اس وقت کے نکلنے سے نماز جمعہ باطل ہو جائے گی. نمبر چار, جمعہ کی نماز سے پہلے ارادتاً وقت میں خطبہ پڑھنا اور ان لوگوں میں سے جن کے ساتھ جمعہ منعقد ہوتا ہے کسی کا سننے کے لیے حاضر ہونا اگرچہ ایک ہی ہو, یہ صحیح قول ہے. نمبر پانچ, عام اجازت. نمبر چھ, جماعت اور یہ امام کے علاوہ کم از کم تین افراد ہیں اگرچہ غلام یا مسافر یا بیمار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ سجدہ کرنے تک امام کے ساتھ رہیں، اگر سجدہ کرنے کے بعد چلے جائیں تو وہ تنہا جمعہ کی نماز پوری کرے، اور اگر سجدہ سے پہلے چلے گئے تو جمعہ باطل ہو جائے گا۔ دوسرا، دو مرد اور ایک عورت یا ایک بچہ ہو تو جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ غلام اور بیمار کے لیے جائز ہے کہ جمعہ کی امامت کرائیں، ہر وہ جگہ جہاں مفتی، امیر اور قاضی ہو جو احکام نافذ کرتا اور حدود قائم کرتا ہو، اور اس کے مکانات منا کی بستی جتنے ہوں وہ شہر ہے، یہ ظاہر روایت میں ہے۔ اگر قاضی یا امیر خود مفتی ہوں تو تعداد پوری کرنے کی ضرورت نہیں، خلیفہ یا امیر رے حجاز کے لیے حج کے دنوں میں منا میں جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ جمعہ کے خطبہ میں صرف سبحان اللہ یا الحمدللہ پر اکتفا کرنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ اچھا، ان کی وضاحت بھی سماعت فرمانے، نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے چھ چیزیں شرط ہیں۔ نمبر ایک، شہر یا اس کا مضافات۔ نمبر دو، بادشاہ یا اس کا نائب۔ اس کی وضاحت سماعت فرمانے، بادشاہ یا اس کا نائب کی، آج کے دور میں بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں حکمران اسلامی احکام سے عموماً ناواقف ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ مسلمان قوم کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کرے جو ملکی سیاست کے ساتھ شرعی احکام بھی جانتے ہوں اور ان کا نفاذ بھی کر سکتے ہوں، کیونکہ اسلام میں دین اور سیاست جدا جدا نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، تیسرا تھا، ظہر کا وقت اس سے پہلے صحیح نہ ہوگا اور اس وقت کے نکلنے سے نماز جمعہ باطل ہو جائے گی۔ نمبر چار، جمعہ کی نماز سے پہلے ارادتاً وقت میں خطبہ پڑھنا اور ان لوگوں میں سے جن کے ساتھ جمعہ منعقد ہوتا ہے کسی کا سننے کے لیے حاضر ہونا اگرچہ ایک ہی ہو، یہ صحیح قول ہے۔ نمبر پانچ، عام اجازت۔ نمبر چھ، جماعت، اور یہ امام کے علاوہ کم از کم تین افراد ہیں اگرچہ غلام یا مسافر یا بیمار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ سجدہ کرنے تک امام کے ساتھ رہیں، اگر سجدہ کرنے کے بعد چلے جائیں تو وہ تنہا جمعہ کی نماز پوری کرے، اور اگر سجدہ سے پہلے چلے گئے تو جمعہ باطل ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں، کیونکہ نماز جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے اور سجدہ سے پہلے ایک رکعت بھی مکمل نہیں ہوئی، لہذا جماعت قائم نہ ہوئی۔ دو مرد اور ایک عورت یا ایک بچہ ہوں تو جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں، جماعت میں عورتوں اور بچوں کا اعتبار نہیں ہوتا، جماعت کے لیے کم از کم تین مردوں کا ہونا ضروری ہے، امام ان کے علاوہ ہو، امام ان تین مردوں کے علاوہ ہو۔ آگے سماعت فرمائیں، غلام اور بیمار کے لیے جائز ہے کہ جمعہ کی امامت کرائیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ چونکہ ان کا بیمار یا غلام ہونا اہلیت کے منافی نہیں، لہذا وہ جماعت کرا سکتے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی خاطر جمعہ فرض قرار نہیں دیا گیا، لہذا اگر وہ پڑھائیں یا پڑھیں تو جائز ہے۔ اچھا، آگے سماعت فرمائیں، ہر وہ جگہ جہاں مفتی، امیر اور قاضی ہو جو احکام نافذ کرتا اور حدود قائم کرتا ہو۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں، مقصد یہ ہے کہ وہ احکام و حدود نافذ کر سکتا ہو اگرچہ عملاً ایسا نہ ہوتا ہو، جیسے آج کل حدود و قصاص کا نفاذ نہیں لیکن ہمارے حکمران اس پر قادر ہیں، اور اس کے مکانات منا کی بستی جتنے ہوں۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں، منا مکہ مکرمہ کے قریب واقع ہے، جہاں حاجی صاحبان 10 ذوالحجہ کو قربانی کرتے ہیں، اور اس کے مکانات منا کی بستی جتنے ہوں وہ شہر ہے، یہ ظاہر روایت میں ہے۔ اگر قاضی یا امیر خود مفتی ہوں تو تعداد پوری کرنے کی ضرورت نہیں، خلیفہ یا امیر حجاز کے لیے حج کے دنوں میں منا میں جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ حج کے دنوں میں اسے شہر کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، آگے پیچھے یہ صورت نہیں ہوتی۔ جمعہ کے خطبہ میں صرف سبحان اللہ یا الحمدللہ پر اکتفا کرنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کیونکہ یہ سنت طریقہ کے خلاف ہے، لہذا ترک سنت کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اب سنن خطبہ کی تفصیل سماعت فرمائیں، ابھی تک ہم نے جمعہ کے بیان میں جمعہ کی نماز اور ہر اس شخص پر فرض عین ہے جس میں سات شرائط پائی جاتی ہیں، تو اس پر جمعہ کی نماز جو ہے وہ فرض عین ہوگی اس شخص پر۔ اس کے بعد ہم نے نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے جو چھ شرطیں تھیں، چھ چیزیں شرط ہیں، ان کی تفصیل سماعت کی۔ اب سنن خطبہ کی سماعت فرمائیں۔ خطبہ کی سنتیں 18 چیزیں ہیں، خطبہ کی سنتیں 18 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 شرمگاہ کا ستر، نمبر 3 خطبہ شروع کرنے سے پہلے ممبر پر بیٹھنا، نمبر 4 اقامت کی طرح اذان کا امام کے سامنے ہونا، اقامت کی طرح اذان کا امام کے سامنے ہونا، نمبر 5 پھر کھڑا ہونا، نمبر 6 تلوار بائیں ہاتھ میں ہو اور اس نے اس کا سہارا رکھا ہو، لیکن یہ اس شہر میں ہوگا جو غلبے کے ساتھ فتح کیا گیا اور جو علاقہ صلح کے ساتھ فتح ہوا وہاں تلوار کے بغیر ہو۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اسلام سے پھرے گا اور معاذ اللہ مرتد ہو جائے گا تو وہ جان لے کے تلوار ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ قتل کے لائق ہے۔ یاد رہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا اور نہ ہی اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار استعمال کی جائے گی، بلکہ اسلام لانے پر کسی کو مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ دور رسالت میں اسلام کا پھیلاؤ محض اخلاق کی بنیاد پر ہوا، ہاں جو لوگ اسلام کے مقابل آتے ہیں ان کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ ساتویں سنت جو ہے وہ امام کا چہرہ لوگوں کی طرف ہو۔ آٹھ نمبر پہ خطبہ الحمدللہ کے ساتھ شروع کرنا۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں کہ الحمدللہ سے پہلے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ نمبر 9 ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا جیسے اس کے شایان شان ہے۔ نمبر 10 کلمہ شہادت کہنا۔ نمبر 11 نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف پیش کرنا، وعظ و نصیحت کرنا اور قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا۔ نمبر 12 خطبے 2 ہوں۔ نمبر 13 دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لے کہ دونوں خطبوں کے درمیان 3 آیات پڑھنے کا اندازہ بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 14 ہے الحمدللہ کا اعادہ کرنا۔ نمبر 15 دوسرے خطبے کی شروع میں ثنا اور درود شریف پڑھنا۔ نمبر 16 اس دوسرے خطبے میں تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ نمبر 17 قوم کو خطبہ سنائی دے۔ نمبر 18 طوال مفصل کی کسی صورت کے مطابق مختصر خطبہ پڑھنا، طوال مفصل کی کسی صورت کے مطابق مختصر خطبہ پڑھنا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حالات کے مطابق خطبہ مختصر پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طویل نماز اور مختصر خطبہ آدمی کی سمجھدار ہونے کی علامت ہے۔ در حقیقت جس عبادت کا تعلق دوسروں سے ہو وہ مختصر ہو، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مختصر پڑھانے کا حکم فرمایا، اور جس عبادت میں آدمی تنہا ہو وہ طویل ہو۔ سنن خطبہ، خطبے کی سنتیں 18 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 شرمگاہ کا ستر، نمبر 3 خطبہ شروع کرنے سے پہلے ممبر پر بیٹھنا، نمبر 4 اقامت کی طرح اذان کا امام کے سامنے ہونا، نمبر 5 پھر کھڑا ہونا، نمبر 6 تلوار بائیں ہاتھ میں ہو اور اس نے اس کا سہارا رکھا ہو، لیکن یہ اس شہر میں ہوگا جو غلبے کے ساتھ فتح کیا گیا اور جو علاقہ صلح کے ساتھ فتح ہوا وہاں تلوار کے بغیر ہو۔ نمبر 7 امام کا چہرہ لوگوں کی طرف ہو۔ نمبر 8 خطبہ الحمدللہ کے ساتھ شروع کرنا۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا جیسے اس کے شایان نشان ہے۔ نمبر 10 کلمہ شہادت کہنا۔ نمبر 11 نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف پیش کرنا، وعظ و نصیحت کرنا اور قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا۔ نمبر 12 خطبے 2 ہوں۔ نمبر 13 دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ نمبر 14 الحمدللہ کا اعادہ کرنا۔ نمبر 15 دوسرے خطبہ کے شروع میں ثنا اور درود شریف پڑھنا۔ نمبر 16 اس دوسرے خطبے میں تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ نمبر 17 قوم کو خطبہ سنائے دے۔ نمبر 18 طوال مفصل کی کسی صورت کے مطابق مختصر خطبہ پڑھنا۔ یہ تھی خطبہ کی 18 سنتیں۔ خطبہ لمبا کرنا اور کسی سنت کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ جمعہ کے لیے پہلی اذان ہوتے ہی سعی کرنا اور خرید و فروخت چھوڑ دینا واجب ہے، یہ اصحاح قول ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر دوسری اذان کے انتظار کی جائے تو اس سے سنتوں، بلکہ بعض اوقات جگہ دور ہونے کی وجہ سے جمعہ کی نماز رہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا پہلی اذان پر کام کاج چھوڑ کر جانے کی تیاری کرے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، خطبہ لمبا کرنا اور کسی سنت کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ جمعہ کے لیے پہلی اذان ہوتے ہی سعی کرنا اور خرید و فروخت چھوڑ دینا واجب ہے، یہ اصح قول ہے۔ جب امام خطبہ کے لیے نکل آئے تو نماز پڑھی جائے، نہ گفتگو کی جائے، نہ سلام کا جواب دیا جائے، اور نہ چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دیا جائے، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ خطبہ میں موجود لوگوں کے لیے کھانا پینا، کھیلنا اور ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے۔ خطیب جب منبر پر بیٹھ جائے تو قوم کو سلام نہ کہے۔ خطبہ سننے کے لیے مکمل طور پر متوجہ ہو جائے اور تمام باتیں چھوڑ دیں۔ جمعہ کی اذان کے بعد جب تک نماز نہ پڑھے شہر سے باہر جانا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ زوال سے پہلے اور جمعہ پڑھنے کے بعد جا سکتا ہے۔ جس آدمی پر جمعہ فرض نہیں، اگر وہ پڑھ لے تو وقتی نماز کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ جو شخص بغیر عذر کے جمعہ سے پہلے ظہر کی نماز پڑھے، وہ حرام کام کا مرتکب ہوا۔ پھر اگر جمعہ کے لیے جائے اور امام جمعہ پڑھا رہا ہو تو ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی، اگرچہ وہ جمعہ کو نہ پائے۔ معذور اور قیدی کے لیے جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے۔ جو شخص امام کو تشہد یا سجدہ صحب میں پائے، وہ جمعہ کی نماز مکمل کرے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اس کی وضاحت سماعت فرما لیں کہ اسے جمعہ کی نماز حاصل ہو گئی، وہ امام کے سلام پہنے پر جمعہ کی نماز مکمل کرے۔ ابھی آگے باب العیدین شروع ہو رہا ہے۔ صلاۃ العیدین واجبۃن فی الاصح علی من تجب علیہ الجمعۃ بشرائطہا سوی الخطبۃ فتصح بدونہا مع الاساعۃ کما لو قدمت الخطبۃ علی صلاۃ العید و ندب فی الفطر 13 شیئا۔ عیدین کی نماز، باب العیدین۔ اصح قول کے مطابق عیدین کی نماز ان لوگوں پر واجب ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہے۔ خطبہ کے سوا اس کی تمام شرائط وہی ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ عید کی نماز خطبہ کے بغیر بھی صحیح ہو جاتی ہے، لیکن گناہ ہوگا، جیسے اس کو نماز سے پہلے پڑھنا گناہ ہے۔ عید الفطر میں 13 باتیں مستحب ہیں۔ کچھ کھانا، اور یہ تاک عدد کھجوریں ہوں، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، عمدہ کپڑے پہننا، اگر صدقہ فطر واجب ہو تو ادا کرنا، خوشی اور سرور کا اظہار کرنا، طاقت کے مطابق کثرت سے صدقہ دینا، سویرے سویرے جاگنا، عیدگاہ کی طرف جلدی جانا، صبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا، پھر آہستہ آہستہ تکبیر کہتے ہوئے پیدل چل کر عیدگاہ کی طرف جانا۔ ایک روایت کے مطابق عیدگاہ میں پہنچے تو تکبیر ختم کر دے، اور دوسری روایت کے مطابق جب نماز شروع کرے تو بند کر دے۔ دوسرے راستے سے واپس لوٹنا، عید کے دن نماز عید سے پہلے عیدگاہ اور گھر دونوں میں، اور نماز کے بعد عیدگاہ میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ جمہور کے نزدیک مختار بات یہی ہے۔ عید کی نماز صحیح ہونے کا وقت 1 یا 2 نیزے سورج بلند ہونے سے لے کر زوال تک ہے۔ نماز عید کا طریقہ، عیدین کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عید کی نیت کرے، پھر تکبیر تحریمہ کہے، اس کے بعد ثنا پڑھے اور 3 زائد تکبیریں کہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے۔ مستحب یہ ہے کہ وہ سبح اسم ربک الاعلی ہو، پھر رکوع کرے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھے۔ مستحب یہ ہے کہ وہ سورہ غاشیہ ہو، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے، پہلی رکعت کی طرح یہاں بھی ہاتھ اٹھائے۔ دوسری رکعت میں تکبیروں کو قرات میں مقدم کرنے سے یہ بہتر ہے، تاہم اگر مقدم کر لیا تو بھی جائز ہے۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے دے اور ان میں صدقہ فطر کی تعلیم دے، اور جو شخص امام کے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھ سکے وہ قضا نہ کرے۔ عذر کی وجہ سے یہ نماز صرف دوسرے دن تک مؤخر کی جا سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے احکام عید الفطر کی طرح ہیں، البتہ اس میں نماز پڑھنے تک کھانے میں تاخیر کرے۔ راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہے، امام خطبہ میں قربانی کے مسائل اور تشریق کی تکبیر سکھائے، عید الاضحیٰ کی نماز عذر کی وجہ سے 3 دن تک مؤخر کی جا سکتی ہے، عرفات میں وقوف کرنے والوں سے تشبیہ اختیار کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، عرفات میں وقوف کرنے والوں سے تشبیہ اختیار کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں، وقوف عرفات ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص مقام یعنی میدان عرفات سے تعلق رکھتی ہے، لہذا دوسرے مقام پر جائز نہیں، جیسے طواف صرف خانہ کعبہ کا ہوتا ہے۔ آگے سماعت فرمائیں، نویں ذوالحجہ کی فجر سے عید کی عصر تک ہر فرض نماز جو مستحب جماعت کے ساتھ ادا کی گئی کے فوراً بعد ایک بار تکبیر تشریق کہنا شہر میں مقیم امام اور مقتدیوں پر واجب ہے، چاہے مقتدی مسافر، غلام یا عورت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں، تمام فرض نمازوں کے بعد ہر نمازی پر تکبیر تشریق واجب ہے، چاہے وہ اکیلا ہو، مسافر ہو یا دیہاتی ہو۔ نویں ذوالحجہ کے 5ویں دن یعنی 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک کہے، اسی پر عمل ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ عیدین کی نمازوں کے بعد تکبیر کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آگے سورج گرہن، چاند گرہن اور خوف کی نماز کا تذکرہ آ رہا ہے۔ باب صلاۃ الکسوفی والخسوفی والافزائی، سنہ رکعتانی کا ہیئت النفل للکسوفی بی امام الجمعتی و مامور السلطانی بلا اذان ولا اقامت ولا جہر ولا خطبۃ۔ سورج گرہن کے لیے نوافل کی طرح 2 رکعتیں، امام جمعہ یا بادشاہ کے مقرر کردہ امام کے پیچھے اذان، اقامت، جہر اور خطبہ کے بغیر پڑھنا سنت ہے۔ اذان کی جگہ ندا دی جائے کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، ان رکعتوں کے قیام، رکوع اور سجود سجدہ کو طویل کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد امام چاہے تو بیٹھ کر قبلہ رخ ہوتے ہوئے دعا مانگے یا لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر دعا مانگے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مقتدی اس کی دعا پر آمین کہیں یہاں تک کہ سورج کی روشنی مکمل ہو جائے، اگر امام موجود نہ ہو تو اکیلے اکیلے پڑھیں۔ جس طرح چاند گرہن دن کے وقت خوفناک اندھیری، سخت ہوا اور خوف کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ دروازات سماعت فرمائیں، عید کی نماز کے بعد سورج گرہن وغیرہ کی نماز کا ذکر اس مناسبت سے ہے کہ عید کی طرح یہ بھی دن کی نماز ہے اور اس میں اذان و اقامت وغیرہ نہیں ہے، البتہ یہ فرق ہے کہ عید کی نماز واجب ہے اور سورج گرہن کی نماز یعنی گرہن کی نماز جمہور کے نزدیک سنت ہے۔ جمہور کے نزدیک سنت ہے، کسوف اور خسوف دونوں کا معنی روشنی کا چلا جانا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کسی بڑی شخصیت کی وفات کی وجہ سے ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا رد فرمایا اور بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، گویا اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ سورج اور چاند بھی میرے قبضے میں ہیں۔ آگے باب الاستسقاء شروع ہوا چاہتا ہے، طلب بارش کے لیے نماز۔ باب الاستسقاء، لہو صلاۃ من غیر جماعت و لہو استغفار و یستحب الخروج لہ 3 ایام مشاتا فی ثیاب خلقۃ غسیلۃ او مرقعۃ۔ طلب بارش کے لیے نماز، طلب بارش کے لیے جماعت کے بغیر نماز ہے۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں، استسقاء کا معنی پانی مانگنا ہے، قرآن پاک میں ہے: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ اصطلاح شرع میں طلب بارش کے لیے نماز پڑھنا یا دعا کرنا ہے۔ نماز استسقاء جائز ہے، سنت نہیں، کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء راشدین سے اس سلسلے میں نماز پڑھنا منقول نہیں۔ تحتاوی علی المراکی، البتہ دعا اور استغفار ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، طلب بارش کے لیے نماز، طلب بارش کے لیے جماعت کے بغیر نماز ہے، اور بخشش مانگنا ہے اس کے لیے تین دن اس طرح نکلنا مستحب ہے کہ پیدل چلیں، کپڑے پرانے دھلے ہوئے یا پیوند لگے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، سروں کو جھکائے ہوئے ہوں، اور ہر دن باہر نکلنے سے پہلے صدقہ دیں، جانوروں، بوڑھے، بزرگوں اور بچوں کو بھی ساتھ نکالنا مستحب ہے۔ مکہ مکرمہ والے مسجد حرام میں اور بیت المقدس والے مسجد اقصا میں جمع ہوں، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ امام قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے کھڑا ہو اور لوگ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، اس کی دعا پر آمین کہیں، وہ یہ دعا مانگے، یا اللہ ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو فریاد کا مداوع ہو، خوشگوار ہو، شاداب کرنے والی ہو، موصلہ دار ہو، زمین کو ڈھانپنے والی اور چھا جانے والی ہو، نیز متواتر ہو، یا اس کے مشابہ دعا بلند آواز سے مانگے۔ اس میں چادر کو پلٹنا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ چادر کے اوپر والے حصے کو نیچے اور نیچے والے حصے کو اوپر کرنا یا دائیں بائیں الٹنا جو نیک فالی کے طور پر کیا جاتا ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں، اور نہ اس میں ذمی لوگ حاضر ہوں۔ اس سے کمزور عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ ممکن ہے وہ سوچیں کہ اگر یہ ساتھ نہ ہوتے تو بارش نہ ہوتی۔ آگے باب صلاۃ الخوف شروع ہو رہا ہے۔ یہ جائزۃ بی حضور عدو و بخوف غرق او خرق و اذا تنازع القوم فی الصلاۃ خلف امام واحد۔ نماز خوف، یہ نماز دشمن کے آنے اور ڈوبنے یا جلنے کے خوف سے جائز ہے۔ اگر قوم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں جھگڑا کرے تو وہ انہیں دو گروہوں میں تقسیم کر دے، ایک دشمن کے مقابلے میں ہو اور دوسرے کو دو رکعتوں والی میں سے ایک رکعت اور چار والی نیز مغرب کی نماز سے دو رکعتیں پڑھائے، پھر یہ گروہ پیدل چلتے ہوئے دشمن کے مقابل چلا جائے اور وہ دوسرا آ جائے، امام ان کو باقی نماز پڑھا کر تنہا سلام پھیر دے، پھر یہ گروہ دشمن کی طرف چلا جائے اور پہلا گروہ آ کر قرائت کے بغیر اپنی نماز مکمل کر لے۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں۔ چونکہ یہ حکمی طور پر امام کے پیچھے ہیں لہٰذا قرائت نہیں کریں گے، جسے لاحق باقی نماز میں قرائت نہیں کرتا۔ اچھا، صلاۃ الخوف کے بارے میں وضاحت سماعت فرما لیں کہ اگر دشمن کا مقابلہ ہو یا کسی درندے، اژدہا، سیلاب، آگ وغیرہ کا خطرہ ہو اور تمام نمازیوں کا بیک وقت نماز پڑھنا نامناسب ہو بلکہ لوگوں کا دشمن کے مقابلے میں رہنا ضروری ہو، تو نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ نمازیوں کے دو حصے کر لیے جائیں اور دونوں گروہوں کا امام الگ الگ ہو، ایک گروہ اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھ چکے تو دوسرا گروہ اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھے، یہ طریقہ بہتر ہے۔ لیکن اگر تمام نمازی ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر اصرار کریں تو اس کا طریقہ وہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے، وقتی فرض نماز کا ذکر ہے، یعنی نماز فرض ہے لیکن اس کا یہ طریقہ جائز ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، یہ نماز دشمن کے آنے اور ڈوبنے یا جلنے کے خوف سے جائز ہے۔ اگر قوم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں جھگڑا کرے تو وہ انہیں دو گروہوں میں تقسیم کر دے، ایک دشمن کے مقابلے میں ہو اور دوسرے کو دو رکعتوں والی میں سے ایک رکعت اور چار والی نیز مغرب کی نماز سے دو رکعتیں پڑھائے، پھر یہ گروہ پیدل چلتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں چلا جائے اور وہ دوسرا آ جائے، امام ان کو باقی نماز پڑھا کر تنہا سلام پھیر دے، پھر یہ گروہ دشمن کی طرف چلا جائے اور پہلا گروہ آ کر قرائت کے بغیر اپنی نماز مکمل کر لے اور سلام پھیر کر چلا جائے، اس کے بعد دوسرا گروہ آ جائے اور اگر وہ چاہیں تو وہاں ہی باقی نماز قرائت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر خوف سخت ہو جائے تو اکیلے اکیلے اپنی اپنی سواریوں پر اشارے کے ساتھ پڑھیں جس جہت کی طرف ممکن ہو، جب تک دشمن کا سامنا نہ ہو نماز خوف جائز نہیں۔ خوف کے وقت نماز میں ہتھیار اٹھائے رکھنا مستحب ہے، اور اگر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں جھگڑا یعنی اصرار نہ کرے تو افضل ہے کہ ہر گروہ ایک امام کے پیچھے اسی طرح پڑھے جس طرح حالت امن میں پڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے باب احکام الجنائز شروع ہو رہا ہے۔ یسن توجیہ المحتدری للقبلۃ علی یمینہ وجاز استلقاء ویرفع رأسہ قلیلا ویلقن بذکر الشہادتین عندہ من غیر الحاہن۔ احکام جنازہ، جنائز جنازہ کی جمع ہے۔ لفظ جنازہ جیم کے فتح اور کسرہ کے ساتھ میت اور چارپائی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ احکام جنازہ، جو شخص قریب مرگ ہو اسے دائیں پہلو پر لٹا کر قبلہ رخ کیا جائے، پیٹھ کے بل لٹانا بھی جائز ہے، البتہ اس کا سر تھوڑا سا اٹھایا جائے، کسی قسم کی آہ و زاری کے بغیر اس کے پاس کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے، لیکن اسے پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے اور نہ روکا جائے۔ قبر میں رکھنے کے بعد بھی تلقین جائز ہے۔ بعض نے کہا کہ تلقین نہ کی جائے اور بعض کا قول ہے کہ نہ اس کا حکم دیا جائے اور نہ روکا جائے۔ مرنے والے شخص کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس کے پاس جائیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ سورہ رعد کا پڑھنا بھی نہایت اچھا ہے۔ قریب المرگ کے پاس سے حیض اور نفاس والی عورت کو نکالنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ جب وہ مر جائے تو اس کے جبڑے باندھے جائیں اور آنکھیں بند کی جائیں۔ آنکھیں بند کرنے والا کہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، یا اللہ اس پر اس کا معاملہ آسان کر دے اور بعد کے معاملات بھی آسان فرما دے، اسے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرما اور جس کی طرف یہ جا رہا ہے اسے اس کے لیے اس سے بہتر بنا جس کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میت کے پیٹ پر لوہا رکھا جائے تاکہ وہ پھول نہ جائے، اور اس کے ہاتھ پہلوؤں میں رکھے جائیں جب تک غسل نہ دیا جائے۔ اس کے پاس قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن پاک کی عزت و احترام کا یہی تقاضا ہے۔ اچھا، آگے سماعت فرمائیں۔ لوگوں میں اس کی موت کا اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کی تجہیز میں جلدی کی جائے۔ جو ہی اس کی موت واقع ہو اسے تختے پر لٹایا جائے جسے تاک مرتبہ دھونی دی گئی ہو، اور جیسے بھی اتفاق ہو اسے رکھا جائے، اس کی شرمگاہ کو ڈھانپا جائے اور پھر کپڑے اتارے جائیں اور وضو کرایا جائے۔ البتہ اتنا چھوٹا ہو کہ نماز کی سمجھ نہ رکھتا ہو تو وضو نہ کرایا جائے، اور وضو میں کلی بھی نہ کرائی جائے، اور ناک میں بھی پانی نہ ڈالا جائے۔ البتہ جنبی ہو تو ایسا کیا جائے۔ پھر میت پر بیری کے پتوں یا اشنان سے، اشنان کی وضاحت سماعت فرما لیں۔ اشنان ایک قسم کی گھاس ہے جو ہاتھ دھونے کے کام آتی ہے۔ اشنان سے جوش دیا ہوا پانی بہایا جائے، ورنہ خالص پانی ڈالا جائے، اس کا سر اور داڑھی ختمی سے دھوئے جائیں۔ ختمی کی وضاحت سماعت فرما لیں۔ عراق میں ایک بوٹی پائی جاتی ہے جو خوشبودار ہوتی ہے اور صابن کا کام دیتی ہے۔ آج کل صابن کی وجہ سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسے، یعنی مردے کو یا میت کو، بائیں پہلو پر لٹا کر غسل دیا جائے یہاں تک کہ پانی اس کی نچلی طرف پہنچ جائے، پھر دائیں پہلو پر، پھر اسی طرح لٹایا جائے، پھر اسے سہارا دیتے ہوئے بٹھایا جائے، اور غسل دینے والا اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرے، اگر کچھ نکلے تو اس جگہ کو دھو ڈالے، دوبارہ غسل نہ دے، پھر کسی کپڑے کے ساتھ خشک کیا جائے اور اس کی داڑھی اور سر پر حنوط یعنی خوشبو لگائی جائے، اور سجدے والے اعضا پر کافور رکھی جائے۔ روایات ظاہرہ کے مطابق غسل میں روئی استعمال نہ کی جائے۔ اس وضاحت سماعت فرما لیں۔ روئی کا استعمال بلا ضرورت ہے، لہٰذا محض ضائع کرنا ہے۔ نہ ناخن اور بال کاٹے جائیں، اگر ناخن ٹوٹا ہوا ہو تو الگ کر دیا جائے، ورنہ کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ بالوں اور داڑھی کا کاٹنا بھی زینت کے لیے ہوتا ہے اور میت کو اس کی اب ضرورت نہیں، اور نہ اس کے بالوں اور داڑھی میں کنگھی کی جائے۔ آگے وضاحت سماعت فرمائیں، بلکہ کتاب کا مطالعہ جو کریں وہ سماعت فرمائیں۔ بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے کیونکہ وہ عدت گزرنے تک حکمن اس کی بیوی شمار ہوتی ہے، اسی طرح اگر وہ طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے تب بھی غسل دے سکتی ہے، جبکہ عورت کے مر جانے سے مرد کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، لہذا وہ غسل نہ دے۔ بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے، یعنی میت کو، اگر اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے، بخلاف خاوند کے کہ وہ ام ولد کی طرح ہے، وہ بھی اپنے مالک کو غسل نہیں دے سکتی۔ اگر مردوں کے ساتھ عورت ہو تو وہ کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائیں، جس طرح اس کے برعکس صورت میں ہوتا ہے۔ اگر عورت کا کوئی محرم ہو تو کپڑے کے بغیر تیمم کرائے، ظاہر روایت کے مطابق خنثی مشکل کو بھی تیمم کرایا جائے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے بچے اور بچی کو غسل دینا جائز ہے، جب تک وہ قابل شہوت نہ ہو۔ میت کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں، میت کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ محبت یا تبرک کے طور پر میت کو بوسہ دینے میں حرج نہیں۔ اسا قول کے مطابق عورت کی تجہیز و تکفین خاوند کے ذمہ ہے، اگرچہ تنگ دست ہو۔ جس کے پاس مال نہ ہو تو اس کا کفن اس شخص کے ذمہ ہے جو اس کے نفقہ کا کفیل ہے۔ اگر وہ شخص بھی نہ ہو جس کے ذمہ اس کا نفقہ ہے تو بیت المال سے خرچ کیا جائے۔ اگر بیت المال دینے سے عاجز ہو یا عذر و ظلم نہ دے تو لوگوں کے ذمہ ہے۔ جو آدمی تجہیز و تکفین پر قادر نہ ہو تو وہ دوسرے سے مانگ سکتا ہے۔ مرد کا سنت کفن قمیص، ازار اور لفافہ ہے۔ مرد کا سنت کفن قمیص، ازار اور لفافہ ہے، اور یہ اس طرح کے کپڑے ہوں جنہیں وہ زندگی میں پہنتا تھا۔ کفن کفایہ، ازار اور لفافہ ہے۔ سفید سوتی کفن افضل ہے، ازار اور لفافہ دونوں سر سے قدموں تک ہوں۔ قمیص میں آستین، گریبان اور جیب نہ رکھی جائے، اور نہ ہی اس کے کناروں کو لپیٹا جائے۔ اسا قول کے مطابق پگڑی باندھنا مکروہ ہے، اسا قول کے مطابق پگڑی باندھنا مکروہ ہے۔ کفن کو پہلے بائیں اور پھر دائیں طرف سے لپیٹا جائے، اور اگر کھلنے کا ڈر ہو تو گرہ لگائی جائے۔ عورت کے سنت کفن میں چہرے کے لیے ایک دوپٹے اور پستان باندھنے کے لیے ایک کپڑے کا اضافہ کیا جائے، اور کفن کفایہ میں ایک دوپٹہ زیادہ کیا جائے، اور اس کے بالوں کی دو مینڈیاں بنا کر قمیص کے اوپر سینے پر ڈالی جائیں، اور اس کے اوپر دوپٹہ ہو جو لفافہ کے نیچے ہونا چاہیے۔ پستان باندھنے والا کپڑا سب سے اوپر ہو۔ میت کو کفن میں داخل کرنے سے پہلے کفن کو تاک بار خوشبو کی دھونی دی جائے۔ کفن ضرورت وہ ہے جو مل جائے۔ نماز جنازہ کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ فصل الصلاۃ علیہ فرض کفایتن و ارکانہا تکبیرات والقیام و شرائطہا ستتن: اسلام المیت و طہارتہ و تقدمہ و حضورہ او حضور اکثر بدنہ او نصفہ مع رأسہ و کون المصلی علیہا غیر راکب بلا عذر و کون المیت علی الارض فان کان علی دابۃ او علی عید الناس لم۔ نماز جنازہ، میت پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس کے ارکان تکبیریں اور قیام ہے، اور اس کی شرائط چھ ہیں۔ نماز جنازہ، میت پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس کے ارکان تکبیریں اور قیام ہے، اور اس کی شرائط چھ ہیں۔ نمبر ایک، میت کا مسلمان ہونا۔ نمبر دو، اس کا پاک ہونا۔ نمبر تین، آگے ہونا۔ نمبر چار، مکمل میت یا سر سمیت بدن کا نصف یا اکثر حصہ موجود ہونا۔ نمبر پانچ، نماز پڑھنے والے کا بلا عذر سوار نہ ہونا۔ نمبر چھ، میت کی چارپائی کا زمین پر ہونا۔ اگر میت بلا عذر چارپائی یا لوگوں کے ہاتھوں پر ہو تو مختار مذہب کے مطابق جائز نہیں۔ نماز جنازہ کی سنتیں چار ہیں۔ نماز جنازہ کی سنتیں چار ہیں: امام کا میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا، میت مرد ہو یا عورت پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگنا، اور اس کے لیے کوئی خاص دعا مقرر نہیں۔ اگر حدیث سے ثابت شدہ دعا مانگے تو نہایت اچھی بات ہے، اور وہ زیادہ پہنچنے والی ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں کہ نماز جنازہ، میت پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس کے ارکان تکبیریں اور قیام ہے، اور اس کی شرائط چھ ہیں۔ نمبر ایک، میت کا مسلمان ہونا۔ نمبر دو، اس کا پاک ہونا، نمبر تین آگے ہونا، نمبر چار مکمل میت یا سر سمیت بدن کا نصف یا اکثر حصہ موجود ہونا، نمبر پانچ نماز پڑھنے والے کا بلا عذر سوار نہ ہونا، نمبر چھ میت کی چارپائی کا زمین پر ہونا، اگر میت بلا عذر چارپائی یا لوگوں کے ہاتھوں پر ہو تو مختار مذہب کے مطابق جائز نہیں۔ نماز جنازہ کی سنتیں چار ہیں، امام کا میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا، میت مرد ہو یا عورت پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف و تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگنا، اور اس کے لیے کوئی خاص دعا مقرر نہیں، اگر حدیث سے ثابت شدہ دعا مانگے تو نہایت اچھی بات ہے اور وہ زیادہ پہنچنے والی ہے۔ اسی سے ایک دعا وہ ہے جو حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، وہ یہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، ترجمہ یا اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما اور اسے معاف کر دے، اسے باعزت منزل عطا فرما، اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے، اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے، اسے اس کے گھر سے بہتر گھر اور بہترین اہل عطا فرما، دنیاوی بیوی سے اچھی بیوی عطا فرما، جنت میں داخل فرما، عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا، چوتھی تکبیر کے بعد دعا مانگے بغیر سلام پھیر دے، یہ ظاہر روایت کے مطابق ہے، پہلی تکبیر کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھائے، اگر امام پانچویں تکبیر کہے تو اس کی اتباع نہ کی جائے، یہ مختار مذہب ہے، پاگل اور بچے کے لیے دعا نہ مانگی جائے، بلکہ یوں کہے اللہم اجعل الاخر، ترجمہ یا اللہ اسے ہمارے لیے پیشگی اجر بنا، اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ بنا، اور اسے ہمارے لیے ایسا شافع بنا جس کی سفارش قبول ہو۔ نماز جنازہ کون پڑھائے؟ اب اس کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ فصل السلطان والحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضی ثم امام الحی ثم الولی ولمن له حق التقدمی۔ نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حق بادشاہ کو ہے، پھر اس کا نائب، پھر قاضی، اس کے بعد محلے کا امام، پھر ولی زیادہ حق رکھتا ہے، اور جس شخص کو آگے ہونے کا حق ہے وہ دوسرے کو اجازت دے سکتا ہے، اور اگر اس کے غیر نے اجازت کے بغیر پڑھائی تو اسے لوٹانے کا حق ہے، اگر چاہے، البتہ جن لوگوں نے اس کے غیر کے پیچھے پڑھی ہے وہ نہ لوٹائیں، اور جس شخص کو آگے ہونے کا حق ہے وہ اس سے زیادہ حق رکھتا ہے جس کے بارے میں میت نے وصیت کی ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے، اسی قول پر فتویٰ ہے، اگر نماز جنازہ کے بغیر دفن کیا جائے تو جب تک جسم پھٹ نہ جائے اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے، اگر چہ غسل نہ دیا گیا ہو، اگر کئی جنازے جمع ہوں تو ہر ایک کے لیے الگ نماز پڑھنا بہتر ہے، افضل کو مقدم کیا جائے، پھر دوسرے درجے پر افضل کو، اگر کئی جنازے اکٹھے ہوں اور ان پر ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جائے تو قبلے کی جانب ایک طویل صف بنائیں اور وہ اس طرح کے ہر ایک کا سینہ امام کے سامنے ہو اور ترتیب کا خیال رکھا جائے، امام کی طرف پہلے مردوں کو رکھیں، پھر بچوں، ان کے بعد ہجڑوں اور پھر عورتوں کو، اگر سب کو ایک ہی قبر میں دفن کریں تو اس کے برعکس رکھیں، جو شخص امام کو دو تکبیروں کے درمیان پائے وہ اقتدا نہ کرے بلکہ امام کے تکبیر کہنے کے انتظار کرے اور اس کے ساتھ نماز میں داخل ہو کر دعا میں موافقت کرے، پھر جنازے کے اٹھانے سے پہلے فوت شدہ کو پورا کرے، اور جو شخص تکبیر تحریمہ کے بعد حاضر ہوا وہ دوسری تکبیر کے انتظار نہ کرے، اور جو آدمی چوتھی تکبیر میں سلام سے پہلے حاضر ہوا صحیح قول کے مطابق اس سے نماز جنازہ رہ گئی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ شخص تکبیر کہہ کر ساتھ مل جائے، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اور میت کو اٹھانے سے پہلے تین تکبیریں کہے، اسی پر فتویٰ ہے، اور جو آدمی چوتھی تکبیر میں سلام سے پہلے حاضر ہوا صحیح قول کے مطابق اس سے نماز جنازہ رہ گئی، اور اس کی وضاحت ہم نے سماعت کر لی۔ جس مسجد میں جماعت ہوتی ہو وہاں جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، جس مسجد میں جماعت ہوتی ہو وہاں جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ میت مسجد میں ہو یا وہ تو باہر ہو لیکن بعض لوگ مسجد میں ہوں، یہ مختار مذہب کے مطابق ہے۔ جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد آواز نکالی اس کا نام رکھا جائے، غسل دیا جائے اور نماز جنازہ پڑھی جائے، جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد آواز نکالی اس کا نام رکھا جائے، غسل دیا جائے اور نماز جنازہ پڑھی جائے، اور اگر آواز نہیں نکالی تو مختار مذہب یہ ہے کہ اسے غسل دے کر ایک کپڑے میں لپیٹا جائے اور دفن کر دیا جائے، اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں، اگرچہ اس بچے کی خلقت مکمل نہیں ہوئی، تاہم کسی نہ کسی صورت میں وہ ایک جان ہے، لہذا اس کو غسل دے کر دفن کیا جائے۔ یہ وضاحت اس کی۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد آواز نکالی اس کا نام رکھا جائے، غسل دیا جائے اور نماز جنازہ پڑھی جائے، اور اگر آواز نہیں نکالی تو مختار مذہب یہ ہے کہ اسے غسل دے کر ایک کپڑے میں لپیٹا جائے اور دفن کر دیا جائے، اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، جیسے اس بچے کا حکم ہے جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ قیدی ہو کر آیا۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، یا وہ خود مسلمان ہوا، یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی اس کے ساتھ قیدی نہیں ہوا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں، کیونکہ اسے مسلمان ماں باپ کے تابع سمجھا جائے گا، خود مسلمان ہونے کی صورت میں اس کے اسلام کا اعتبار کیا جائے، اور تنہا قیدی ہونے کی صورت میں چونکہ وہ کافر ماں باپ کے تابع نہیں، اور ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ خود مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی عمر کا ہو کہ اسلام کو سمجھتا ہو، اب وہ ماں باپ کے تابع نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر کافر میت کا کوئی مسلمان رشتہ دار ہو تو وہ اسے اس طرح غسل دے جس طرح ناپاک کپڑے کو دھویا جاتا ہے، پھر اسے ایک کپڑے میں کفن دے کر کسی گڑھے میں پھینک دے، یا اس کے ہم مذہب لوگوں کے حوالے کر دے۔ وضاحت اس کی یہ ہے، یہ سب کچھ حق قرابت کی بنیاد پر کیا جائے گا، یعنی اس کے کفن، غسل و قبر میں سنت طریقہ اختیار نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کی قبر میں اترے، کیونکہ اس وقت اس پر لعنت اترتی اور مسلمان تو رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ آگے سماعت فرمائیں کہ باغی اور ڈاکو جو لڑائی کی حالت میں مر جائے، وہ شخص جو لوگوں کو دھوکے سے گلا گھونٹ کر مارتا ہے، جو شخص رات کو شہر میں ہتھیار لے کر ڈاکہ ڈالتا ہے، نیز وہ شخص جو عصبیت میں لڑتے ہوئے قتل کیا گیا، ان سب کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں، خودکشی کرنے والا اگرچہ گناہگار ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، لہذا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ خودکشی کرنے والے کو غسل دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، باغی کہتے ہیں وہ شخص جو مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اور ڈاکو جو لڑائی کی حالت میں مر جائے، وہ شخص جو لوگوں کو دھوکے سے گلا گھونٹ کر مارتا ہے، جو شخص رات کو شہر میں ہتھیار لے کر ڈاکہ ڈالتا ہے، نیز وہ شخص جو عصبیت میں لڑتے ہوئے قتل کیا گیا، ان سب کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اس کی وضاحت یہ کہ ان تمام افراد کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں فساد پھیلاتے ہیں، جبکہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، کیوں خودکشی کرنے والے کو غسل دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ آگے، لیکن ماں باپ میں سے ایک کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ میت کو اٹھانا اور دفن کرنا، فصل فی حملہا و دفنہا، اسے میت کو اٹھانے کے لیے چار مردوں کا ہونا سنت ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس طرح اٹھانے میں میت کی عزت و تکریم بھی ہے، اور اٹھانے والوں کے لیے آسانی بھی، نیز اس سے سامان اٹھانے کے ساتھ مشابہت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر بچہ ہو تو اس کو ایک آدمی ہاتھوں پر اٹھائے، نیز میت کو بلا ضرورت پیٹھ پر یا جانور پر لے جانا مکروہ ہے، اور اسے 40 قدم اٹھانا چاہیے۔ اس کی وضاحت یہ کہ اٹھانے والوں میں سے ہر ایک 40 قدم اٹھا کر چلے، ہر پائے کے ساتھ 10 قدم چلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے 40 قدم جنازہ اٹھایا اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں کہ اسے میت کو اٹھانے کے لیے 4 مردوں کا ہونا سنت ہے اور اسے 40 قدم اٹھانا چاہیے۔ پہلے اس کی اگلی دائیں جانب کو اپنے دائیں کندھے پر اٹھائے، اور اس کی دائیں جانب وہ ہے جو اٹھانے والے کی بائیں جانب ہے، پھر پچھلی دائیں جانب کو دائیں کندھے پر اٹھائے، پھر اگلی بائیں جانب کو اپنے بائیں کندھے پر اٹھائے، اس کے بعد پچھلی بائیں جانب کو بائیں کاندھے پر اٹھاتے ہوئے ختم کریں۔ میت کو تیز لے جانا مستحب ہے، لیکن اتنا تیز نہ چلے کہ میت کا جسم حرکت کرنے لگے۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنازہ جلدی لے جاؤ لیکن تیز نہ دوڑو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نیک ہے تو اس کو بھلائی ثواب کی طرف لے جا رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں تو وہ برا ہے، اسے اپنی گردنوں سے جلدی اتارو، تجہیز و تکفین میں بھی جلدی کرنا مناسب ہے۔ آگے سماعت فرمائیں، میت کو تیز لے جانا مستحب ہے، لیکن اتنا تیز نہ چلے کہ میت کا جسم حرکت کرنے لگے۔ میت کے پیچھے چلنا آگے چلنے سے افضل ہے، جسے فرض نماز کو نفل نماز پر فضیلت حاصل ہے۔ بلند آواز سے ذکر کرنا اور اسے میت کو رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی جنازے کے ساتھ جائے وہ جنازے رکھنے سے پہلے نہ بیٹھے، وہ جنازہ رکھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے سے پیچھے چلے تھے، نیز تمام لوگوں کا جنازے سے آگے نکل جانا مکروہ ہے۔ سواری پر بھی جا سکتا ہے، لیکن سوار جنازے کے پیچھے جائیں گے، آگے نہیں۔ قبر نصف قد یا سینے تک کھودی جائے، اگر اس سے زیادہ ہو تو اچھا ہے۔ قبر کو لحد کی صورت میں بنایا جائے، شک صرف نرم زمین میں بنائی جائے۔ میت کو قبلہ کی طرف سے داخل کیا جائے اور اسے رکھنے والا کہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نام اور نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اسے رکھتا ہوں۔ اسے دائیں پہلو پر رکھتے ہوئے قبلہ رخ کر دیا جائے، گرہیں کھول دی جائیں، اور قبر پر کچی اینٹیں اور بانس وغیرہ برابر کر دیے جائیں۔ پکی اینٹیں اور لکڑی رکھنا مکروہ ہے۔ عورت کی قبر کو ڈھانپا جائے، مرد کی قبر کو نہیں۔ قبر پر مٹی ڈالی جائے اور اسے کوہان نما بنایا جائے، مربع صورت میں نہ بنایا جائے۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کو مربع صورت میں بنانے سے منع فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کو مربع صورت میں بنانے سے منع فرمایا۔ قبر پر زینت کے لیے عمارت تعمیر نہ کی جائے، دفن کے بعد مضبوطی کے لیے عمارت بنانا بھی مکروہ ہے۔ دفن کے بعد مضبوطی کے لیے عمارت بنانا بھی مکروہ ہے۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں، اس سے مراد عام مسلمانوں کی قبریں ہیں۔ یا تو تکلفات اور فخر و زینت کے لیے ایسا کرنا مراد ہے، یا یہ کہ اندر سے قبر پختہ کرنا منع ہے، باہر سے پختہ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پختہ پتھر سے بنوائی تھی۔ آگے سماعت فرمائیں، قبر پر لکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ اس کی نشانی زائل نہ ہو، اور گھروں میں دفن کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ بات انبیاء کرام علیہم السلام سے مخصوص ہے۔ گھروں میں دفن کرنا، یہ بات انبیاء کرام علیہم السلام سے مخصوص ہے۔ فساکی میں دفن کرنا مکروہ ہے۔ فساکی کی وضاحت سماعت فرما لیں، فساکی سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ کو چاروں طرف سے دیواریں بنا کر گھیر لیا جائے اور اس میں کئی آدمی کھڑے ہو سکتے ہوں۔ یہاں دفن کرنا اس لیے منع ہے کہ یہ زمین میں قبر نہیں کھودی گئی، بلکہ اس کے اوپر ہی دفن کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلا ضرورت کئی آدمی ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ کسی پردے اور رکاوٹ کے بغیر مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے وغیرہ۔ تو فساکی میں دفن کرنا مکروہ ہے، ضرورت کے تحت ایک قبر میں ایک سے زائد کو دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہر دو میتوں کے درمیان مٹی کے ذریعے رکاوٹ بنائی جائے۔ جو شخص کشتی میں مر جائے اور خشکی دور ہو یا خراب ہونے کا ڈر ہو تو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے اور سمندر میں ڈال دیا جائے۔ میت کو اس مقام پر دفن کرنا مستحب ہے جہاں وہ فوت یا قتل ہوا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شام میں انتقال ہوا اور وہاں سے آپ کی میت کو لایا گیا۔ جب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیارت کی تو فرمایا، اگر معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو منتقل نہ کرتی اور جہاں آپ کا وصال ہوا وہیں دفن کر دیتی۔ آگے سماعت فرمائیں، اگر دفن کرنے سے پہلے ایک یا دو میل کے فاصلے پر لے جایا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ فاصلے پر لے جانا مکروہ ہے۔ دفن کرنے کے بعد اسے دوسری جگہ لے جانا بالاتفاق جائز نہیں۔ دفن کرنے کے بعد اسے دوسری جگہ لے جانا بالاتفاق جائز نہیں۔ وضاحت سماعت فرمائیں، یہ اس وقت ہے جب قبر پر مٹی وغیرہ ڈال دی جائے، اس سے پہلے نکالا جا سکتا ہے۔ آگے سماعت فرمائیں، البتہ یہ کہ زمین غصب شدہ ہو یا شفاء کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ اس کی وضاحت یہ کہ کسی نے زمین خرید لی اور میت کو وہاں دفن کر دیا، پھر شفیع نے شفاء کے ذریعے زمین حاصل کر لی تو اب نکال سکتے ہیں۔ آگے سماعت فرمائیں، اگر ایسی قبر میں دفن کیا جائے جو کسی دوسرے کے لیے کھودی گئی تھی تو کھودنے کی قیمت مزدوری دینا ہوگی، لیکن میت کو وہاں سے نہ نکالا جائے۔ قبر میں گرنے والے سامان، غصب شدہ کفن اور میت کے ساتھ دفن ہونے والے مال کے لیے قبر کھودی جائے۔ وضاحت سماعت فرمائیں، اگر کفن کا مالک کفن چھوڑنے پر راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کھودی جائے، اور اسی طرح سامان اور مال کو ضائع ہونے سے بچانے اور کام میں لانے کے لیے قبر کھودی جا سکتی ہے۔ قبلہ رخ نہ رکھنے یا بائیں پہلو پر لٹائے جانے کی وجہ سے قبر نہ کھولی جائے۔ آگے زیارت قبور کے بارے میں سماعت فرمائیں، فصل فی زیارت القبوری ندب زیارتها للرجال والنساء علی الاصحی ویستحب قراءۃ یاسین۔ اسا قول کے مطابق زیارت قبور کا سماعت فرمائیں، اسا قول کے مطابق مردوں اور عورتوں کے لیے زیارت قبور مستحب ہے۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں کہ قبرستان میں کسی خاص مزار پر جانے کا ایک دینی مقصد ہوتا ہے، اگر اس دینی مقصد کو پیش نظر رکھا جائے تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے، اگر وہ مقصد پیش نظر نہ ہو تو ناجائز ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ قبرستان میں جانے سے موت یاد آتی ہے، اہل قبور کے لیے فاتحہ خوانی کر کے ایصال ثواب کیا جائے اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے، نیز اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ پر حاضری سے ان کے روحانی فیض استفادہ کیا جائے اور ان کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی میں دست سوال دراز کیا جائے۔ تو اسا قول کے مطابق مردوں اور عورتوں کے لیے زیارت قبور مستحب ہے، اور سورہ یاسین پڑھنا بھی مستحب ہے، کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو کر سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دن ان پر آسانی فرماتا ہے اور پڑھنے والے کو اہل قبور کی تعداد کے مطابق نیکیاں ملتی ہیں۔ مختار مذہب کے مطابق تلاوت قرآن کے لیے قبر پر بیٹھنا مکروہ نہیں۔ تلاوت قرآن کے بغیر قبروں پر بیٹھنا، پاؤں سے روندنا، اس پر سونا اور قضاء حاجت کرنا مکروہ ہے۔ قبرستان سے گھاس اور درخت کاٹنا بھی مکروہ ہے، البتہ خشک ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں سے احکام شہید شروع ہو رہے ہیں۔ باب احکام شہیدی، الشہید المقتول میت بأجله عندنا اہل سنت والشہید من قتله اہل الحرب او اہل البغی او قطاع الطریق واللصوص فی منزله لیلا ولو بمثقل او وجد فی المعرکت وبه اثر او قتله مسلم ظلما۔ احکام شہید، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک شہید مقتول اپنی اجل سے فوت ہوتا ہے۔ شہید وہ ہے جس کو جنگ لڑنے والوں، باغیوں، ڈاکوؤں یا چوروں نے رات کو یا دن کو گھر میں قتل کر دیا۔ اچھا، لفظ شہید صفت مشبہ ہے اور اس کا مادہ اشتقاق لفظ شہادت ہے، جس کا معنی گواہی دینا اور حاضر ہونا ہے، لہذا لفظ شہید اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ شہید وہ ہے جو اپنے رب کے ہاں حاضر ہو کر رزق پاتا ہے اور اس کی روح اور اس کی روح دارالسلام میں حاضر ہو جاتی ہے۔ نیز اس کا خون اور زخم اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، یا اس نے جان کا نذرانہ پیش کر کے حق کی گواہی دی۔ یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ میں ہو تو شہید کی وجہ تسمیہ یہ ہوگی کہ اس کی شہادت اس کے لیے جنت کی گواہی دیتی ہے، یا فرشتے اس کے اعزاز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو دوبارہ سماعت فرمائے، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک شہید مقتول اپنی اجل سے فوت ہوتا ہے، یعنی اسے موت اسی وقت آتی ہے جو اس کے لیے مقرر ہے۔ شہید وہ ہے جس کو جنگ لڑنے والوں، باغیوں، ڈاکوؤں یا چوروں نے رات کو یا دن کو گھر میں قتل کر دیا۔ رات کی قید اتفاقی ہے، یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جس کو چوروں نے دن کو قتل کیا ہو۔ چونکہ عام طور پر چور رات کو آتے ہیں، اس لیے رات کا ذکر کیا گیا۔ اگرچہ کسی وزنی بے دہار چیز سے مارا ہو، یا وہ میدان جنگ میں پایا گیا اور اس پر زخم کا نشان ہو، یا اسے کسی مسلمان نے جان بوجھ کر تیز دھار آلہ کے ساتھ قتل کیا ہو، اور وہ مقتول مسلمان اور بالغ ہو جو حیض، نفاس اور جنابت سے پاک ہو، اور لڑائی ختم ہونے کے بعد پرانا نہ پڑا ہو، اسے اس کے خون اور کپڑوں میں دفن کیا جائے اور غسل دیے بغیر اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نیز وہ کپڑے جو کفن کی صلاحیت نہیں رکھتے، مثلا پوستین اور روئی بھرے کپڑے، اس طرح فوم والا لباس اتار دیے جائیں، اور حسب ضرورت اس کے کپڑوں میں کمی زیادتی کی جائے۔ تمام کپڑوں کا اتارنا مکروہ ہے۔ اگر بچہ، پاگل، حیض و نفاس والی عورت یا جنبی قتل ہو جائیں، یا لڑائی ختم ہونے کے بعد کچھ دیر زندہ رہا، مرتص ہوا، مثلا کچھ کھایا پیا، سویا، دوائی استعمال کی، یا ایک نماز کا وقت گزر گیا اور اس کے ہوش و حواس قائم تھے، یا میدان سے منتقل کیا گیا لیکن گھوڑے کے روندنے کے ڈر سے نہیں، یا اس نے وصیت کی، خرید و فروخت کی، یا زیادہ کلام کیا، تو غسل دیا جائے گا۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں۔ چونکہ تاخیر ارشاد کی وجہ سے ظلم کا اثر کم ہو گیا، لہذا وہ شہداء احد کے حکم میں نہیں رہا۔ اور اگر یہ تمام باتیں لڑائی ختم ہونے سے پہلے پائی جاتیں تو وہ پرانا ہونے والا شمار نہیں ہوگا، اور جو شخص شہر میں مقتول پایا گیا اور معلوم نہ ہو سکا کہ اسے ظلمن قتل کیا گیا یا کسی سزا یا قصاص میں قتل کیا گیا، اسے غسل دیا جائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ یہاں تک ہمارا کتاب الصلاۃ مکمل ہوا، الحمدللہ۔ آگے کتاب الصوم شروع ہوگا۔